तूफानों के आगे कभी नहीं जो हारा है। नारी की ताकत पर अब तक जिंदा देश तुम्हारा है। माटी को ले जाना ना, इस माटी को ले जाना ना, देश है महान इसकी शान को मिटाना ना। माटी को ले जाना ना, इस माटी को ले जाना ना, देश है महान इसकी शान को मिटाना ना। माटी को ले जाना ना, इस माटी को ले जाना ना। बिखरा हुआ यह सावित्री का नूर है, सावित्री का नूर है। इस माटी में दमा हुआ सीता जी का सिंदूर है। इस माटी में दमा हुआ सीता जी का सिंदूर है, सीता जी का सिंदूर है। देश के जवानों के दीवानों, थोड़ी बात पुरानी मानो, अपनी तेज को पराई नार से कभी सजाना ना। माटी को लजाना ना, इस माटी को लजाना ना, देश है महान इसकी शान को मिटाना ना। माटी को लजाना ना, इस माटी को लजाना ना। तेरा ध्यान है, तू खोया तेरा ध्यान है। अपनी पुजारिन का तू ही भगवान है। अपनी पुजारिन का तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। राम है तू उसका, घनश्याम है तू उसका, चारों धाम है तू उसका। ऐसी नारी के जिगर पे चटारे तू चलाना ना। माटी को लजाना ना, इस माटी को लजाना ना, देश है महान इसकी शान को मिटाना ना। माटी को लजाना ना, इस माटी को लजाना ना।